kontestacja. No i witamy wszystkich. Środa, 28 września, godzina 21. Z tej strony Cokeman. A z tej strony ja, czyli Jan Fior. Słuchaj, Cokeman, czy to ty śpiewałeś tę piosenkę? Nie. A no właśnie, tak czułem. To jednak zacznij ty może śpiewać, bo to straszny ciężko osraj był. Przepraszam za wyrażenie, ale dużo w tej muzyce współczesnej takich elementów, ale oczywiście to nie twoja wina. Jakbyś śpiewał, to można byłoby mieć do ciebie pretensje. Więc co? Co my dzisiaj mamy? Mamy... No bardzo mnie teraz... Oglądałem tuż przed audycją. Oglądałem program Moniki Olejnik i mieliśmy mieć inny temat, ale ona dość rozwścieczyła mnie. Ja się nie tłumaczę tobie, Cokeman, bo myśmy to już uzgodnili, nie? Ale tłumaczę się słuchaczom. Internetosłuchaczom. Otóż tak mnie wkurzyła pani Olejnik, że zmieniłem temat. A wiesz, czy mnie wiecie, czy mnie wkurzyła? Pyta się ministra Rostowskiego, czy budżet to wytrzyma. Coś tam jakieś wymyśliła, tam jakieś, żeby zwracać ludziom na przykład, jak ich nogi bolą, żeby im zwracać pieniądze, kupować im na przykład wycieczkę zagraniczną za to. Albo jak ich, nie wiem, katar mają na przykład, żeby im też pomóc dużo, bo to nieszczęśliwi są. No i czy budżet to wytrzyma? Nikt się cholera jasna nie zapyta, czy my to wytrzymamy. Oni albo mówią tak. No niestety deficyt budżetowy bierze się stąd, że mamy tyle różnych wydatków, a nie mamy z czego czym ich zrealizować. No a my nie mamy wydatków, nie? My nie mamy. My. Oni mają wydatki, jeszcze z naszych pieniędzy pokrywają i mówią, że mają tak dużo, że nie wystarcza, nawet naszych pieniędzy nie wystarcza. Oczywiście zapożyczają się, będziemy oddawać z odsetkami. Albo co takiego było, że no w każdym razie, że muszą coś tam zakupić. Teraz świetliki, nie wiem czy się słyszeli, świetliki będą budować. Mianowicie 1000 świetlików, czyli świetlice. Świetlice dla osób starszych, jakichś tam zmęczonych, śpiących i tak dalej, będą robić po 150 tysięcy złotych jedna, ale to jest tylko początek, bo potem będą jeszcze wydawać coś 1,5 miliarda na to, czyli wychodzi po 1,5 miliona na taką świetlicę. Rozmawiałem dzisiaj ze swoim znajomym, który jest burmistrzem miasta, nie dużego miasta, ale burmistrzem, i mówi: stary, ja mam 4 kluby emeryta, rencisty, emeryto-rencisty, rencisto-emeryta, i w tych klubach się ludzie spotykają, ja im tam dam pieniądze, kupią sobie kawę, czasem jakieś kiełbaski zrobią z grilla. I mówi, i nie ma, jest problem, oni sami to wszystko organizują, sami zagospodarowują, i jest problem, jest nawet problem taki, że niewykorzystane to jest. To jeszcze będą świetliki budować, tak jak te orliki wybudowali. Myśmy szli na równię Krupową, zakopałem, 2 kamienie tu, 2 kamienie po drugiej stronie i się kopało piłkę. Nie było żadnego problemu. Jakie orliki? A teraz po milionie. Oczywiście chodzi o skok na kasę. Przecież to w sytuacji, kiedy ja rozumiem, że mąż czy ojciec, jak jest dobra sytuacja finansowa, jak jest zdrowie, prosperita, bezpieczeństwo. Proszę, ale nie w sytuacji, kiedy zadłużenie takie, że już nóż na gardle, grozi mu zlicytowanie mieszkania i zlicytowanie samochodu i on bierze rodzinę na wakacje dookoła świata. Coś konkubenie chciałeś się włączyć, znaczy, tak? Tutaj to jest, może to jest element polityki prorodzinnej, żeby tych emerytów wygonić z domu, nie wiem, na świetlicę. Ale to oni sami uciekają z domu, przecież nie mogą wytrzymać. Taki emeryt z emerytką nie wytrzymują. Oni są już po 70 lat, czy tam 60 lat po ślubie. To oni sami uciekają, sami się organizują. No, przepraszam za złośliwość. To są ludzie, normalni, fajni ludzie. Ja myślę, że najciekawsi od od tych bojówek partyjnych różnych ugrupowań. Więc oni chcą coś robić. No, każdy człowiek ma pragnienie, nie wiem, bycia potrzebnym, bycia akceptowanym, bycia chwalonym. Po co jeszcze 150 tysięcy zabierać innym, właśnie tym młodym, którzy niczego nie mają, chcą wystartować i nie mogą, bo cały czas ich wali ten fiskus po głowie, żeby dać jakimś ziemię. Słuchajcie, te 150 tysięcy, to co oni zrobią? Oni wezmą istniejące kluby, wymalują za 3 tysiące, 4 i dadzą nowy szyld, że to i wezmą, to będzie kosztowało wszystko razem z VAT-em, już tam nie wiem, jakimiś tymi akcyzami, intercyzami 30 tysięcy, a resztę koledzy podzielą między sobą. Tak to będzie wyglądało. Tak było z Orlikami. Tak, stare boiska wzięli, trochę tam zmodernizowali, wypłaszczyli, wyprofilowali i tyle z tego było. A jakoś w Brazylii chyba nie ma Orlików. A z kolei, nie wiem, ci japońscy emeryci albo niemieccy emeryci mają świetlice dotowane z budżetu, a tacy bogaci. Więc no, można. No to ja jeszcze rozumiem, żeby oni mieli. Nie, skąd nie mają, mają swoje eleganckie, swoje domeczki, mieszkanka, potykają się, piją sobie koniaczki, piją sobie winko, tam się czasem coś dziabną, prawda, i żyją, no, jeżdżą po świecie. A tutaj trzeba budować świetliki po to, żeby paru kolegów rządzących miało zlecenia, to oni zawsze oni potem powiedzą, że to jest państwo, jak to się mówi? Że państwo tworzy miejsca pracy. O. I oni tworzą miejsca pracy. No to dziękuję bardzo. Oni tworzą miejsca pracy. To Clinton tak tworzy miejsca pracy. Ten zresztą też, Obama. Zaraz do niego przejdziemy. Tak, Clinton przejdziemy. Jak stworzył miejsca pracy, był taki program, to się nazywało jakoś First Start, czy jakoś Hot Start. W każdym razie chodziło o pracę takie, pierwsze prace. No i w związku z tym, żeby ci młodzi, którzy debiutują na rynku pracy, mieli zajęcie, to dał specjalne przywileje biznesowi. Jak biznes zatrudnił takiego Hot Starta, czy Prime Starta, już nie pamiętam, jak to się nazywało, to dostawał pieniądze. Jak to wszystko wyliczyli, to nawet ten jego taki minister, on miał takiego ministra, co miał 1,30 m wzrostu, Robert Reich. Ja tu widzę książki. Wiecie, to mnie krew nagła zalewa, że naprawdę, jak się idzie do księgarni, to nie ma dobrych książek. Są, ja mówię o takiej już naukowo, tam polityczno-ekonomicznej, nie ma dobrych książek. Żadnego normalnego autora nie ma, tylko są wszystko jakieś Galbraithy, albo po prostu komuna i głupota. I tak nie brakuje. No właśnie, Reicha. Robert Reich, widziałem Roberta Reicha książki. On jest Marx, przy nim to byłby naprawdę... Prawicowiec. O, prawicowiec. Reakcjonista. Skrajna prawica. Faszyzm. Wiesz co, niedawno w Skierniewicach otworzyli galerię, taką pierwszą galerię i był Empik i... Gdzie otworzyli? W Skierniewicach. Tam, gdzie moje rodzinne miasto. Jest to no, książki o ekonomii. To jakieś tam porady, jak inwestować na giełdzie. No i co, jak to, jeżeli chodzi o ekonomię, to... Max Samuelson, ta ekonomia Samuelsona to jest Max, prawda? Czasami jeszcze Beck jest, takie książki, takie popularne na uczelniach, no. Tak, oczywiście tak, swojego wydawnictwa to ty nic. Nie było cię. Nie ma, słuchaj, ale ja ci powiem więcej. Ja byłem w ciągu ostatnich 2 miesięcy na 3 zebraniach Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Towarzystwo Ekonomistów Polskich i taka napierdalanka była między jeszcze kolegą a mną, a resztą, że i odkryliśmy, że ci ludzie po prostu się zatrzymali na latach 50. XIX wieku. Marksizm to jest to, co oni wiedzą. I ewentualnie ci nowocześni, lepiej wykształceni, to Keynesa wiedzą. I wiedzą też, że jest zrównoważony rozwój, że jest solidarne państwo i co jeszcze? I jeszcze jest takie jedno solidarne państwo, zrównoważony rozwój i państwo... Dobrobytu. Aha, i społeczna gospodarka... O, to są tak. Takie po prostu kompletne bzdury. Albo wiesz, albo jakieś tam równanie wymiany, no, które jest kompromitacja. Nie wiedzą, co to jest inflacja. Nie mam pojęcia o tym, co się naprawdę w ekonomii dzieje. Inny kolega, z którym rozmawiałem dzisiaj, mówi, że przeczytał kilkudziesięciostronicowy raport, zdaje się Volcker ten raport przygotował, jakiś taki niemiecki ekonomista, i ten raport ma tłumaczyć przyczyny obecnego kryzysu. Ani słowa nie ma tam o banku centralnym i o polityce monetarnej. Ani słowa. A przecież to jest zasadnicza przyczyna. Ale nie będziemy dzisiaj o tym mówić. O standardzie złota, o banku centralnym, o tym, o cyklach koniunkturalnych. Nie tak trętwo, tylko w sposób, no mam nadzieję, dość żywy i interesujący. Postaramy się za jakieś 2-3 tygodnie na ten temat. Poczekajcie troszkę, jeszcze walnie tam w Ameryce, tu Grecja jeszcze się szykuje dobrze. To będzie dopiero cyrk. No i o cyrku sobie porozmawiamy wtedy. Jakie są perspektywy. Słuchajcie, a dzisiaj chciałem porozmawiać, już zaanonsowałem to Kochmanowi, chciałem porozmawiać o tak zwanym podatku Buffetta, Warrena Buffetta. To jest najsławniejszy, najzdolniejszy inwestor giełdowy, który jest założycielem i menadżerem takiego funduszu, znaczy takim właściwie głównym, ideowym zarządcą. Bo tam menadżerów, to on ma tam grupkę oni wykonują jego wskazania. W każdym razie jest to taki fundusz, nazywa się Berkshire Hathaway, którego jeden udział kosztuje coś ponad 100 tysięcy. Teraz jeden spadł poniżej 100 tysięcy, ale teraz jest znowu powyżej 100 tysięcy, o ile pamiętam, przynajmniej wczoraj czy przedwczoraj był. Coś mi się wydaje, Janku, że chyba słuchacz chce coś dopowiedzieć odnośnie tego. No to słuchaczu, mów. Dodajemy go. Witamy Mozillo, dobry wieczór. Witam pana Janka, witam cię Kongmenie. Witamy. Ja jeszcze chciałem... Witamy cię Mozillo. Chciałem powrócić jeszcze do tego sprawy świetlic i przypomnieć taki klasyczny już cytat chyba, że socjalizm to ustrój bohatersko zwalczający problemy nieznane w żadnym innym ustroju, a na 99% sytuacja będzie taka, że jeżeli te świetlice okażą się nierentowne, no bo w jaki sposób coś takiego może być rentowne, to jeżeli będą chcieli je zamknąć, to tłumaczenie będzie takie, no jak to pozbawiać emerytów takiego przywileju? I będzie kolejny problem. Nie, no oczywiście, no to przecież, wiesz, to problem polega na tym, to nie wiem, czy ja opowiadałem, jak kiedyś byliśmy, chyba opowiadałem, ale powiem jeszcze raz, może niektórzy nie słyszeli. Byliśmy kiedyś u kolegi, który jest mastalerzem, znaczy to jest wykształcony chłopak, pracował w Janowie Podlaskim dawno, to było z 20 par lat temu. I dostał się do pracy u takiego bardzo bogatego i fajnego faceta, który miał olbrzymią hodowlę, nie wiem, z 80 czystej krwi Arabów, które kupował przeważnie właśnie w Polsce. No i on tam był masterem, pojechaliśmy do niego na Wiochę, gdzieś to było w Karolinie, nie pamiętam, którejś Karolinie, bo North Carolina. No i tak sobie idziemy, ktoś miał jakieś precelki, coś tak, idziemy i jemy i piweczko sobie tam popijamy. I za nami gąski idą. I my tym gąskom tam rzucamy te precelki, co tam mamy. No i gąski tak, i dziobią i idą za nami. Tak z 6-8 gąsek. No i w pewnym momencie już przestaliśmy rzucać, bo nam zabrakło, nie? Słuchaj, przyszły, zaczęły nas gryźć po łydka. Tak samo się zachowują ludzie. Opowiadał też dyrektor Taczańskiego Parku Narodowego, że jak się niedźwiedziowi raz da coś tak, albo zostawi nieopatrznie jakąś kanapkę, czy gdzieś tam w kosodrzewinie opakowanie, otwarte opakowanie, gdzie on może zjeść, łatwo może zdobyć posiłek, ludzki jeszcze posiłek, to one już w ogóle nie chcą polować. I się tak rozwydrzają, że będą atakować człowieka, żeby mu dawał. A wiecie, co robią ludzie? Bo to zwierzęta, nie? A co robią ludzie? Więc macie Grecję, prawda? Macie przykład Grecji, gdzie oni się wkurzają, bo przecież tam przejedli, przechlali, przeputali te wszystkie pieniądze, połowę, a drugą połowę im ukradli politycy, których wybrali za to, że im właśnie obiecali, że im będą dawać. No i teraz trzeba to oddawać, a oni są oburzeni i tu protestują. No, tak, pala, tak, opony, wszystko. No tak, tak, a to jeszcze taki problem jest w tym, że nawet jak już ukradną, to nie potrafią tego ukradzionego rozsądnie wydać, tylko po prostu to marnują. No bo jaki emeryt będzie używał takiej świetlicy? Ja nie sądzę, żeby było ich wielu. Ale oczywiście, emeryci mają już takie świetlice. A wiesz, a oni biorą i szybko wydają, bo to jest, wiesz, easy come, easy go. Żeby się nie rozmyślili, żeby ich nie zabrali, nie powiesili, takie różne. Żeby za szybko nie umarli, tego typu rzeczy, no bo to no, weź, no. Więc dlatego to jest to tak byle jak wydawane. Więc, i jest, jakie jest lekarstwo na to? Jest lekarstwo na to takie, żeby prywatyzować jak najwięcej funkcji państwa. Jak najwięcej sprywatyzować, bo przecież, no nie wiem, działalność kulturalno-oświatowa może być prywatna. Jeżeli na wsi czy w małym miasteczku ludzie chcą się bawić, to przecież nie będą szli do wójta, żeby im zorganizował koncert Dody czy AC/DC, są goście, którzy przyjeżdżają, mówią, słuchajcie, będzie tutaj AC/DC, a oni mówią, że oni AC/DC nie chcą, tylko Metallica, proszę bardzo, jest Metallica. Więc dlatego można tak samo edukację można zrobić służbę zdrowia w ten sposób. No, załóżmy, że te drogi muszą być państwowe. No to niech będą drogi państwowe. Ale budynki mogą, wszystkie, cała mieszkaniówka może być prywatna. Przecież to, jeżeli będzie prywatne, wszyscy wiemy, prawda, że jak jest konkurencja, są prywatne firmy, jest między nimi konkurencja, to ceny idą w dół. W stosunku do tego, gdyby była jedna firma prywatna, a co dopiero państwowa. Państwowe firmy są niewydolne, bo państwowych firmach nie ma najważniejszego elementu biznesu. Wiecie, czego się najbardziej boi przeciętny przedsiębiorca? Konkurencji. No. Nie. Państwa. Boi się konkurencji, ale nie. Państwa bardziej się boi niż konkurencji, ale to też nie tego. No, proszę. Monopolu państwa. Szybko. Książka będzie. No monopol to wiadomo, że nie ma państwa, które by było niemonopolistyczne, nie? Oczywiście. Czego się boi? No Mark Twain mówi, dzwońcie, że piszcie, żaden przedsiębiorca szybko. Nie może spać spokojnie, jak obraduje parlament. To powie dobrze, podatków się boi. Książkę. No to nie, tam nie chce się podatków boi. Mamy chyba kolejnego kandydata. Nie boją się. Odbiorę Mariusza, może on będzie wiedział. No Mariusz, mów. Mariusz, czego się boi najbardziej przeciętny przedsiębiorca? Jak zgadniesz, wygrywasz książkę? Halo? No, Mariusz. Mariusz, odebrałem cię. Nie wie, teraz udaje, że nie słyszy. Myślę. Dobra, następny, proszę bardzo. Już też się rozłączam, miłego wieczoru życzę. No. Dobra, może to dlatego, że nie może połączyć. Dobra, dziękujemy ci bardzo. Mariusz, jesteś tam? Słyszycie mnie już? Jesteś. Słyszymy cię. No więc, ja chciałem skomentować... Odpowiedz na pytanie, konkurs jest. Teraz jest krótki konkurs. O czego się najbardziej boi... No. Przeciętny przedsiębiorca. No nie wiem, polski, niemiecki, amerykański, wszelkie. Czego? Kontroli z urzędu skarbowego. Nie, no to wiesz, jakbyś powiedział, no boi się, żeby go piorun nie strzelił. No to na pewno każdy człowiek się boi, ale to jest tak przedsiębiorczo. No, bo nie boi się, nie tak bardzo się boi. No. Boi się, ale nie aż tak bardzo. Jest coś, czego się boi bardziej. Może tego, że konkurencja pójdzie do państwa i jakieś regulacje ustali. Tak. Interwencji państwa ze strony No to już, wiesz, sklep jest to, co już żeśmy odrzucili, nie? Nie, to może być, że Unia zechce dofinansowywać nowych przedsiębiorców w tej branży. Co? Nie. Dobra, Mariusz, nie wiesz... Że Unia się przeniesie do Moskwy. No też mógłby się bać. No następny no dobrze, kandydat. Boi się śmierci, kandydat. No nie, tam, prawda, straty i tak dalej. Ale... Paweł. No, właściwie już następny nawet... Kandydat. No słucham, Paweł... No, witam, Janku, witam Kołkmenie. Znaczy, generalnie tutaj dzwonię, ponieważ jeszcze jest konkurs, tak? Jeszcze jest konkurs. Jest. Już jesteś ostatnim, który odpowiada, no. Aha, kurczę. Nie słuchałem co prawda wcześniej do końca, ale myślę, że może pracowników się boi, że jak ich zatrudni, to ich będzie ciężko zwolnić. Słuchaj, no to dobrze, to tak można powiedzieć, że boi się dnia, jak to się mówi, że boi się... czarnej godziny z czegoś. Nie, źle. Boi się, nie. Już to powiedziałem, wygadałem się, ale jeszcze nie złapali. Najbardziej boi się straty. Straty. Głównym motywem, głównym bólem głowy każdego przedsiębiorstwa to jest to, żeby nie stracić tego, co się ma. A dopiero na następnym kroku to jest, żeby zarobić. Pierwsze, żeby nie stracić. potem dopiero są wszystkie inne. I w związku z tym ludzie, którzy są w wyznaniu, sami przejdą do tych emerytów, jeżeli emeryci będą potrzebowali, czy do Orlików, czy do jakichś innych, i powiedzą, słuchajcie, my oferujemy, może mam zrobić ten stadion. Za ile? Przyjdzie jeden i powie za 100 tysięcy, trzeci powie 300 tysięcy, a piąty przyjdzie i mówi, zrobię, ja wam zrobię za 60 tysięcy. Albo, nie wiem, będę wam dzierżawił, będziecie płacić 26 zł za godzinę plus VAT, prawda? Za użytkowania. Byle mieć zysk, byle nie mieć straty. Czyli co, książkę wygrywa Janek, nikt tak? Nie wygrywa, ja wygrywam. Ty wygrywasz. Już wygrałem, no. Mam tu pełno książek już wygrane. Dobra, to w takim zigzagie. Brawo. No, dziękuję bardzo. Nie, ale dajcie spokój. No, bez szaleństw. Słuchaj, no więc Paweł, ale ty chciałeś jeszcze coś powiedzieć? No czy generalnie jeszcze ewentualnie odnośnie wcześniejszej rozmowy, to co mówiliście o Empikach, tak, że nie ma żadnych książek. Ja chciałem tutaj, że tak powiem, trochę zauważyłem na przykład, że być może w tych Empikach do końca nie ma, ale co ciekawe u nas, bo jestem z Wielkopolski, biblioteka w Olsztynie posiada otóż dwie książki Misesa na stanie, na pewno Ekonomię dla normalnych ludzi i chyba nawet De Soto. Ekonomia dla normalnych ludzi to nie jest Misesa, tylko tego, Gini nie, i Kalahana. De Soto powiedział. I De Soto, tak. Znaczy kapitał, ziemia... Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, albo drugiego De Soto, Hernando De Soto, którego wydałem wcześniej, chyba z 5-6 lat temu. Tajemnica kapitału. Bardzo ciekawa książka. Tajemnica kapitału. Właśnie, tak, to jest ta książka. To jest fajna książka. To nie jest austriacka książka, ale to jest ciekawa historia, ponieważ ten De Soto jest troszkę taki lewak. No. Ale może nie lewak, etatysta. Własnościowe... Hernando De Soto. Tak. Etatysta. I on robił, ale jest człowiekiem uczciwym i zamożnym. W związku z tym może sobie pozwolić na niezależność, prawda, i robić to, co mu się podoba. I w związku z tym zaczął prowadzić badania. Najpierw w Peru, on jest Peruwiańczykiem. Najpierw w Peru, potem gdzieś tam, nie wiem, w Meksyku, w Rosji nawet, w Egipcie, w Haiti. W Haiti, tak. I odkrył taką bardzo ciekawe zjawisko, ale to może o tym kiedy indziej. Więc słuchajcie, Pawle, dziękuję ci bardzo, ale z Empikiem jest ciężka sytuacja, bo Empik pogrąża wielu wydawców, coś tam z wypłacalnością jest słabo. Ja na razie w Empiku prawie, że nie istnieję, nie wiem z jakiego powodu, coś tam, jakieś niesnaski, bo oni mają tak skomplikowany, jakiś idiotyczny system, muszą mieć pośrednika, i ja muszę dawać pośrednikowi, ten pośrednik im daje, ja bym im mógł zawieźć te książki, ale nie wiem, coś tam kombinują, pewnie z rozwalą ten Empik. No ale jest Matras, który się dobrze teraz rozwija i pewnie Matras wejdzie. Drugą taką instytucją, którą bym raczej odradzał, to jest firma Traffic, Traffic Club w Warszawie. To też taka firma, która pogrąża wydawców, bierze, sprzedaje, nawet nie płaci. No takie są. Jest trochę takich firm, także to nie jest łatwy kawałek chleba. Najgorszy, najbardziej mnie krew nagła zalewa, że to, ja rozumiem, że ktoś sprzedaje kiełbasę albo, nie wiem, wkładki do butów, no to może być taki sobie byle jaki, ale książka wymaga pewnej szlachetności, pewnej jakiejś morale, etyki, bo książka jest czymś ładnym, czymś nawet słaba książka, to jest taki wysiłek, który właściwie oceniamy, pozytywnie cieszymy się z niego, że ktoś nam swoją wiedzę przekazał, mniejszą, większą, bardziej pożyteczną, mniej, ale w każdym razie to jest szlachetna praca, szlachetne tworzywo, no. Nie dla wszystkich. Może te firmy się powinny przekwalifikować na handel kiełbasą, salcesonem i kapuźniakiem. No, zobaczymy. Szkoda kiełbasy. Ma teraz dobrze. Kiełbasa, teraz ta kiełbasa już jest tak niedobra, że właściwie można nie jeść, niech oni sprzedają. Wiele nie zarobią. Słuchajcie, jest tak. Wracamy do Buffetta, prawda? Zaczęliśmy mówić, nikt do nas nie dzwoni teraz, co? Nie, nikt nie dzwoni. No to mamy, skorzystajmy z okazji i poruszmy ten temat, który zaanonsowałem, mianowicie podatek Buffetta. Słyszeliście o tym? Może ktoś słyszał? To się może włączyć. A jak nie słyszał, ja wam powiem, o co chodzi. Otóż mniej więcej to było, bo ja tutaj gdzieś sobie to zapisywałem, Ale tego roku chyba gdzieś na początku tego roku, albo może to było w okolicach właśnie tego sezonu podatkowego, w Ameryce się kończy 15 kwietnia, więc pewnie gdzieś tak, ten pan Buffett, wiecie, że to jest bardzo słynny, sławny inwestor, powiedział, że 7 lipca, tak to było, i to w audycji na Bloombergu powiedział, myślę, że bogaci powinni czuć się odpowiedzialni za to, żeby zapłacić wyższe podatki. Czyli, nie wiem, powinni jakieś wyrzuty sumienia tutaj, jakby poczucie winy w ludziach wywołuje, ale ponieważ sam zarabia dużo, w związku z tym jest tutaj fair, że to nie jest tak, jak przychodzi Napieralski czy jakiś inny i mówi, żebyśmy płacili na jakiś tam jego podopieczny, prawda? Jeżeli Warren Buffett mówi, ja też będę płacił, prawda? Ja dużo zarabiam, to ja dużo zapłacę. Chodziło o to, że on stwierdził tego 7 lipca, iż on, jego osobisty, ten efektywny przedział podatny, nie przedział, ale można by odsetek dochodu, jaki płaci w postaci podatku dochodowego, tego PIT-u, to wynosi 17,7% i jest niższy, a on zarabia gdzieś tam, nie wiem, 200-300 milionów rocznie, albo może nawet więcej, jest niższy niż przedział podatkowy, jakim według którego płaci podatki jego recepcjonistka, czyli operatorka, czy sekretarka. No i z tego się zrobiła zadyma. On już nie pierwszy raz, bo on, Soros, Bill Gates, to są tacy, ja wam powiem, trochę aktorów też jest takich, że to są ludzie, którzy się biją w piersi, że za dużo zarabiają. No, jeżeli i domagają się, żeby podnieść podatki, ale ja tego nie rozumiem. Jeżeli Warren Buffett, jak ja bym uważał, że ja za dużo zarabiam, to bym sam płacił te podatki, nie? Jakbym nawet nie podatki, dawałbym jakiś biedny. Bill Gates daje miliardy ludziom, rozdaje. No, Warren Buffett też. Teraz tam, nie wiem, ma 5 czy 6 miliardów rozdał poprzez fundację, nawet zresztą fundację Billa Gatesa i jego żony. Więc to są szlachetni ludzie. I to są ludzie zasłużeni. Świetni biznesmeni. Ale po jasną cholerę wywołują poczucie winy w innych ludziach. Może nie każdy człowiek może dać akurat. Może na przykład tak się zdarzyć, że ja załóżmy, gdybym dał dałbym swoje oszczędności na jakichś biednych, to biedni by to przeklali, a ja bym na przykład nie mógł prowadzić wydawnictwa, bo mi zabrakło. Ale wiesz, o co chodzi? Nie wiem, co byłoby lepsze, prawda? Są różne motywy, Janku. Tutaj jest tak. Po pierwsze, on chce wykończyć konkurencję, to już mówiłem, że wiesz, on ma więcej kasy, bogaci będą więcej płacić, on jest najbogatszy, prawda? A jeszcze jedna sprawa. On mnóstwo pieniędzy zainwestował w banki, a co teraz? Na co idą głównie wydatki państwa? Właśnie na ratowanie banków, na ten bailout. Za chwilę nie wiem, jaka jest teraz struktura jego inwestycji, ale wydaje mi się, że on tak dużo w banki nie zainwestował. On chyba dość mądrze tam pokierował sobie w pewnym momencie, że właśnie uciekł od banków. On ma takie firmy jak Coca-Cola, jakieś tam Dairy Queen, lody, koktajle, takie firmy konsumpcyjne, dość tradycyjne. W tym wszystkim on zarabia pieniądze przede wszystkim głównie na, jak kiedyś myśmy mieli, miałem w Ameryce takie ćwiczenia w szkole, gdzie jakby kopiowaliśmy metodę inwestowania Warrena Buffetta, to, co mnie zaskoczyło, to były obroty, jakie on, ogromne obroty, ma tam obroty 200-300 milionów, wtedy miał, to było 10 lat temu, 11 lat temu, 200-300 miliardów rocznie, bo on opcjami handlował i kupował jakieś tam, prawda, takie, chronił te opcje, jak tam kupił Colto, potem jakąś tą putem ochraniał. W każdym razie miał takie piramidy robił opcyjne, żeby bezpiecznie inwestować. No ale jak obrócił 200-300 miliardów, no to tam mu zawsze tam te pół miliarda skapnęło z tego, prawda? Mimo, że to był głównie przerób taki ilościowy. No w każdym razie jest to człowiek pomysłowy, dokładny. Być może, że jest tak, jak mówisz, że nawet jeżeli nie zainwestował w banki, to słuchajcie, ja nie wierzę, że ktoś jest w stanie przy takiej wiedzy ekonomicznej, jaką posiada Warren Buffett, a to jest cienka wiedza ekonomiczna, cieniutkie. Więc, że on nie kieruje się to znaczy inaczej, że jego znajomości nie mają wpływu na wyniki inwestycyjne jego firmy. Wiesz, to jest na tej zasadzie, że tam on coś zadzwoni do prezydenta, panie, dzień dobry panie prezydencie, jak pan się czuje, a czy dałby się pan zaprosić na koktajl do mojej firmy Dairy Queen albo na lody, no to prezydenta mówi, no wie pan, teraz nie mam czasu, ale niech pan wpadnie, napijemy się, jak to się nazywa, ponczu się napiją, no i tam, panie prezydencie, no co tam ten Bernanke, no on mówi, a Bernanke, a tu mi suszy głowę, bo tam chcę podnieść albo obniżyć, i to są takie rozmowy. Twista chce zatańczyć. Ostatnio Twista tańczył. Proszę bardzo. Ja lubię też Twista. Więc to jest taki poziom tych ludzi, że wiesz, to tacy ludzie jak ja, czy więksi, czy średnio, do średniaków, po znajomości gdzieś tam spotkają się na piweczku, a jeszcze inni na golfie, jeszcze inni gdzieś na nartach, no i tak sobie tam różne operacje Twist, nie wiem, co to jest operacja Twist. A nie wiem, co to była operacja Twist, no to Bernanke chce, wyobraź sobie, on chce sprzedać obligacje krótkoterminowe i zamienić je na długoterminowe. Jeżeli chce sprzedać krótkoterminowe, to znaczy, że chce sporo kasy wyciągnąć z rynku i to jest ciekawa opcja. Nie, to jest po prostu... Jak ktoś takie kombinacje robi, słuchajcie, lewą ręką się chwyta przez szyję, żeby w prawą kieszeń trafić, to po prostu to nic dobrego. No przecież widać, że ten pojęcia nie ma. Bernanke, co znaczy, że to już było 40 lat temu, za Kennedy'ego to zrobiono. Jedynym rozsądnym krokiem, jaki Bernanke powinien zrobić, to powinien rozwiązać Feda. No, albo przynajmniej postulować. Zaprosimy do kontestacji. Proszę? I wtedy go zaprosimy do kontestacji, jak on to zrobi. Zaprosimy, no więc słuchajcie, więc tak. Warren Buffett, ja myślę, że jest coś takiego wśród tych ludzi, że jak ktoś zarabia powiedzmy 300 milionów i zapłaci nawet 90% podatku, to mu zostanie 30 milionów, a jak my zarobimy tam powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy rocznie i zapłacimy 80% podatku, to nam zostaje 20 tysięcy. To co z tym robić? Nawet się człowiek nie ukleje. Więc dlatego jest ten element, prawda, że efekt skali. Poza tym ci ludzie, oni się lubią przypodobać, oni chcą mieć dobrą publicytę, no bo boją się tam ktoś ich, nie wiem, zarzuci im coś na szyję, no bo ludzi denerwuje, że oni tam ledwo zarabiają $300 na tydzień, a ten 300 milionów zarabia, prawda, na rok. No więc to trochę denerwujące jest. A zobaczymy, czy to denerwuje Karola, nasz kolejny słuchacz dodzwonił się. No to Karol, powiedz. Dobry wieczór. Witam was wszystkich. Mnie frustrują takie dwie kwestie. Po pierwsze, dlaczego nie rozmawia się cały czas w mainstreamie, rozmawia się o tym, czy bogatsi powinni płacić większe podatki, czy też mniejsze, a nikt nie mówi o tym, że podatek dochodowy jest to najgorszy podatek ze wszystkich. Po pierwsze dlatego, że każe za pracę, a po drugie, dlatego, że jest najdroższy przy ściąganiu. I to nie najdroższy przy ściąganiu, jeżeli chodzi o uposażenie urzędników, tylko przedsiębiorców. Zobaczcie, ile przedsiębiorca traci na tej całej księgowości, bo gdyby nie... Ale było... oczywiście, ale Karol, nikt to nie ma... A co oni mają mówić? Przecież oni... To jest tak samo, jakby, rozumiesz, jakby nie wiem, naczelnik... Nie przychodzi mi żaden przykład do głowy, ale powiedzmy, jak ja bym żył, ktoś, załóżmy, jest Alfonsem, prawda, i nagle postuluje likwidację prostytucji, prawda, no to trzeba powiedzieć, to jest wariował, z czego on będzie żył. No to tak samo tutaj jest. Podatek dochodowy, przede wszystkim to nie chodzi o to, pamiętajcie o tym, że w podatkach nie chodzi i w tych wszystkich daninach o to, żeby nam zabrali pieniądze. Nie. Chodzi im o to głównie, żeby nam zostało jak najmniej, żeby nas upokorzyć, żeby zrobić z nas malutkich, żeby nam zabrać wolność. Żebyśmy mieli na siebie haka. Tak, żebyśmy się czuli po prostu, żebyśmy drżeli, że jak jeszcze tam coś się postawimy, to oni nam tak zabiorą, że nie będziemy mieli butów. Tak jest. Oni nas chcą zniszczyć. No patrzcie się. Ja pamiętam Reagan. Reagan zrobił taki trik podatkowy. Mianowicie, no to jest teoria ekonomiczna. Dawna, już 200 lat temu, Hume chyba na ten temat pisał, 300 lat temu prawie. I Salamanka, szkoła z Salamanki. Salamanka to w ogóle był chleb powszedni dla nich. Otóż stwierdził, że jak obniży progi podatkowe, to ludzie będą płacić więcej, to wpływy podatkowe będą wyższe niż przy wysokich progach podatkowych. Dlaczego? No dlatego, że jak ktoś ma do zapłacenia 90% podatku, to ma silną pokusę do tego, żeby na tym podatku oszukać. A jak ktoś ma do zapłacenia 18 czy 20% podatku, to nie będzie ryzykował uwięzienia, zapłacę 20%. Poza tym, w momencie, kiedy więcej ludzi będzie, kiedy ludziom pozostaną pieniądze w kieszeni i zamiast na przykład 60 tysięcy dolarów on zapłaci podatku 15 tysięcy, to 45 tysięcy coś z tym zrobi. Nawet jak tam przekleje, prawda, przebawi, część zainwestuje. Jeżeli nie zainwestuje, to odłoży. Gdzieś te pieniądze zaoszczędzi i ktoś inny będzie miał do zainwestowania. I problem jest taki, że ograniczenie podatku to wcale nie zuboży ludność, bo tutaj cały czas mówią, a co ci biedni zrobią, jak oni nie będą mieli socjalu? Oni już nie będą tacy biedni, bo im nie będą zabierali podatku. Czyli jednak budżet to wytrzyma. No i posłuchajcie co, Reagan zrobił taki numer, że obniżył podatek, nie pamiętam, z 70 iluś procent do 35 najwyższy, a resztę to było nawet chyba tam 28, 21, 20, 15, 21, 28, o ile pamiętam, takie były progi podatkowe, a kiedyś były 50, 70 parę. I co się okazało? W ciągu niecałego roku wpływy podatkowe amerykańskie rządu wzrosły z 500 prawie do 950 miliardów. No więc zadziałało, nie? I wszyscy to wiedzą. I cały świat to wie. I lewica to wie. I prawica to wie. I wiedzą to w Polsce ministrowie. I na Litwie. I wszędzie. Ale nikt takiego numeru nie chce powtórzyć. Dlaczego? Bo Reagan to był człowiek, który znał swoją wartość i nie potrzebował się dowartościowywać jakimiś kombinacjami, czy oszustwami, czy takim manipulowaniem społeczeństwa, poniżaniem człowieka. A ta swołocz, która rządzi, pozostała, musi. W związku z tym, co oni robią? Im chodzi bardziej o to, żebyśmy mieli mniej pieniędzy. Bo to nie chodzi o to, żeby oni mieli więcej. Bo jakby oni chcieli mieć więcej, to by tak zrobili, prawda? Wszyscy by tak zrobili. Pamiętacie, co było z tą akcyzą na wódkę parę lat temu, jak, nie wiem, to chyba Miller jeszcze, któryś tam, Miller chyba, obniżył akcyzę i nagle wpływy wzrosły. Dlaczego? No bo właśnie jak obniżył, no to ludzie mogli sobie, to cena spadła i ludzie mogli sobie pozwolić na więcej. I zamiast tam trzech flaszek, prawda, nielegalnych z Białorusi, to wypili cztery legalne polskie, prawda? Mamy kolejnego słuchacza, odbieramy. Ale dlaczego oni tego nie robią? Wiedząc o tym? Dlatego, że chcą, nie tylko chcą sami mieć więcej, ale chcą, żebyśmy mieli mniej. Słuchamy cię, gościu. No, cześć, Kamil, z tej strony. Cześć, ja mam jedno pytanie do ciebie, bo ty jesteś zorientowany. Jakie szanse ma Ron Paul w tych wyborach w Stanach? Bardzo duże. Ron Paul jest w tej chwili numer dwa, ale właściwie numer jeden. Chociaż robią takie numery, słuchajcie, ja patrzę się, jest, kilka dni temu była taka debata w ramach tych wyborów wstępnych Partii Republikańskiej. Jest tak, pierwszy Romney, drugi tamten Perry, trzeci jakiś tam Bachman. Patrzę się, piąty jest Paul, czy siódmy nawet. Ale pierwszy Romney miał coś 20%, a ten miał 53, ale był na siódmym miejscu. Po prostu tak podają go, tak go drukują w gazetach, że nawet jak ma pierwsze miejsce, to nie dają go na pierwszym miejscu, tylko wymieniają albo alfabetycznie, albo jakoś tam innej kolejności. No tak jak u nas tego, Korwina, pierwszy, drugi, trzeci, piąty. On by banki rozwalił. On by rozwalił, ja myślę, bank centralny. Standard złota. To jest w tej chwili, słuchajcie, w tej chwili cały kryzys jest z tego powodu, że jest po prostu opanowany bank centralny, jest to maszyna do robienia pieniędzy dla pewnego towarzystwa i oni się tego boją pozbyć. Dziękuję Karolu, mamy tutaj telefon, a telefony mam pierwszeństwo. Słuchamy cię. 51-64. A już się moi słuchacze rozłączyli i telefonicy. Zobaczcie, że zostaliśmy sami. No to moja wina. No dobra, więc wracamy do tego Warrena Buffetta. No więc Warren Buffett powiedział tak. On płaci 17,7%, a jego sekretarka 30%. To jest nie fair. No to ten Obama, jak się tylko dowiedział, to od razu wyszedł tam do tego ogródka i mówi, to jest skandal. I też powtórzył to wszystko, że jak to jest, że bogacz płaci 20% podatku, a jakaś tam, prawda, pielęgniarka płaci 30% podatku. Tylko, że bogacz płaci od 80 milionów i to jest 16 milionów, a ona płaci od 50 tysięcy i to jest 15 tysięcy. To są duże różnice. Ale oczywiście tego się nie bierze pod uwagę, no bo ludzie myślą, że podatki to się płaci procenty. A nie patrzą, że ktoś zapłacił co prawda 20%, to jest mniej niż 30, ale 16 milionów to jest więcej niż 15 tysięcy, prawda? W związku z tym zapłacił dużo więcej podatku. Jeszcze ma większy procent płacić. Poza tym jeszcze, tutaj Warren Buffett popełnił parę błędów, ale może nie o błędach najpierw powiem. Chcę powiedzieć o jednej fundamentalnej sprawie. Co tam się dzieje? No właśnie tutaj mamy kolejnego słuchacza podłączyłem, ale u niego chyba jakieś remonty się dzieją. Albo remont, albo ma katar. Tak. Ja nie, a czy jakiś hałas jest ode mnie? Były jakieś takie kichanie, no ale proszę cię bardzo, słuchamy cię. No cześć Janku, cześć Kokmen. Ja chciałem tutaj się odnieść do tego, co tam mówiłeś, że jak obniżą radykalnie podatki, to koniecznie tam wzrosną wpływy, no to też... Nie podatki, jak obniżą progi podatkowe, bo jeszcze nie jest obniżka podatku. No, znaczy, bo powiem ci, że tak porównywałem ostatnio, tam byłem na Tajwanie i robiłem taki krótki reportażek, który mam nadzieję się tam, no, tylko muszę go... poskładać tak za jakiś pewnie miesiąc czy dwa. No nam go kiedyś pokażesz w radiu. No to chciałem powiedzieć tylko, że tak porównywałem w ogóle ten system podatkowy tam i tutaj, no to tam faktycznie wpływy do budżetu mają tak połowę mniejsze niż w Polsce, no ale za to właściwie dlatego, że nie mają akcyzy na paliwo, VAT mają 5%, a progi podatkowe, mimo że najwyższy mają 30 i 40, ale to jest tak, jak się zarabia ten 40% trzeba zarabiać powyżej 300 chyba 40 tysięcy złotych rocznie. Wiesz, ale to już jest wyższa szkoła. Natomiast wiesz, CIT dla przedsiębiorców tam obniżyli ostatnio do 17% i generalnie w zeszłym roku mieli wzrost 10,5% PKB, nie? Słuchajcie, więc to oczywiście, że dużo lepiej jest, jeżeli podatki są niższe, albo jak ich nie ma w ogóle, bo wcale nie znaczy, że jak są podatki, to jak nie ma podatków, to że nie wiem, że ludzie będą umierać z głodu. Ludzie będą mieli więcej pieniędzy, więc po prostu nie będą potrzebowali pomocy społecznej i różnych innych form pomocy. Ale chciałbym wrócić. Mogę już, Pawle, tak, wrócić? To dzięki. Słuchajcie, chciałbym wrócić do jednej, dziękujemy. Chciałbym wrócić do jednej fundamentalnej prawdy, mianowicie takiej, że jak człowiek zarabia 80 milionów dolarów, a drugi zarabia 50 tysięcy, to nie znaczy, że ten pierwszy jest jakimś bandytą, który okrada ludzi i umie ukraść więcej, tylko dlatego, że jego umiejętności, jakie on posiada, są więcej dla społeczeństwa warte i dlatego społeczeństwo mu więcej za to płaci. No, ja oczywiście są o nieuczciwi ludzie, o złodzieje i tak dalej, ale są też i nieuczciwe pielęgniarki. I są nieuczciwi księża, i są nieuczciwi masaże, i są nieuczciwi masażyści. Ale większość jest uczciwa, prawda? Więc problem jest taki, że ten człowiek, który zarabia 80 milionów, to jest też człowiek uczciwy. I on zarabia nie na przemycie narkotyków, ani na kradzieży, ani nie dostał od nikogo, ani nie znalazł, ani nawet rzadko kiedy wygrał w Totolotka. Tak wczoraj wygrali 56 banie tutaj u nas. On po prostu otrzymuje od społeczeństwa w zamian za to, że społeczeństwo potrafi stworzyć coś, czy zrobić coś, czy nauczyć czegoś, co dla społeczeństwa jest bardzo ważne. Jeżeli jest neurochirurgiem, jeżeli jest facetem, który robi ładne, tanie buty, albo ładne i drogie buty. może ludzie może chcą chodzić w drogich butach. Ja na przykład lubię drogie rzeczy, ale wtedy, kiedy wiem, że ta jakby wyższa cena jest wywołana lepszym materiałem, są ładniejsze, są pewniejsze. Ja zawsze jeżdżę porządnymi samochodami, które są drogie, nie dlatego, żeby szpanować, tylko dlatego, że nie chcę, żeby mi się psuły, bo ja nie umiem naprawić, mnie krew nagła zalewa, jak mam jeździć po tych warsztatach, tam w tych warsztatach kombinują, oszukują, różne tam, prawda, robią, albo byle jak to zrobią. Kiedyś, niedawno mi zrobili w samochodzie żony hamulce, pojechałem na przegląd, następnego dnia, a oni mówią mi na przeglądzie, że nie ma hamulcu. Wróciłem się, a on mówi, o cholera, zapomnieliśmy. No, ale ja zapłaciłem za hamulce 600. Więc ilości dziewiątki. Ja tego chcę uniknąć i wiem, że jak jest porządny samochód, to tak jest. I dlatego jak ktoś zarabia 80 milionów, to znaczy, że jest wart dla społeczeństwa 80 milionów. A jak ktoś zarabia 50 tysięcy, to znaczy, że jest wart tylko 50 tysięcy. I to jest to, ile zarabiamy, to jest jak w pewnym sensie nagroda, jaką nam społeczeństwo, bo przecież człowiek sam sobie nie wypłaca pieniędzy, tylko wypłaca mu to tak zwane społeczeństwo, czyli konsumenci, czyli obywatele, nie wiem, no ale konsumenci nazwijmy, klienci. I teraz jeżeli ktoś zostanie ukarany za to, że dobrze pracuje, tak dobrze, że aż mu 80 milionów włożyli w pewnym sensie do kieszeni ludzie potrzebujący jego pomocy, jego usług, no to on zostaje ukarany za to, że dobrze działa. Wielu jest takich, którzy powiedzą, halo, ja już tutaj 20 lat po 80 milionów, to ja już mam trzy te duże bańki, prawda, odłożone i ja już nie będę nic robił. I społeczeństwo mówi, słuchajcie, wiecie jaka jest sytuacja? Moi znajomi, córka naszych znajomych, oni mieszkają w Santa Fe, w stanie Nowy Meksyk. I zaszła w ciążę. Szuka ginekologa, bo musi mieć, no, dla bezpieczeństwa, ginekologa, czy tam tego, jak to się to nazywa, neonatologa, żeby kontrolował przebieg ciąży. Nie ma. W stanie Nowy Meksyk jest tak niewielu ginekologów, położników, że musiała się przenieść do ciotki do Chicago. Ponieważ w stanie Nowy Meksyk tak dbają o ludzi, że takie przyrżnęli tam są przyznawane takie wysokie odszkodowania za błąd w sztuce, że nikt nie chce być ginekologiem, bo tam jest dużo błędów, bo tam jest to jest bardzo ryzykowny zawód, no bo dzieci się rodzą, mogą niedotlenienie, jakieś tam jakaś wada i tak dalej i skarżą ich, no oni żeby się chronić przed chronić swój majątek przed ewentualną taką przegraną sprawą, muszą wykupić malpractice insurance, czyli ubezpieczenie od błędów w sztuce i to ubezpieczenie potrafi kosztować 200 tysięcy dolarów rocznie. No to wyobraźcie sobie, ile taki facet musi, ile on się musi napracować na ubezpieczenie. No niech będzie ja mówię na takie tańsze 120-140 tysięcy, do 200 tysięcy, ale niech będzie 100 tysięcy nawet. Ile to trzeba odebrać porodów, ciąż, prawda, zbadać i tak dalej, żeby zarobić na ubezpieczenie, bo co tu więcej dawać. W związku z tym, że to jest takie ryzykowne, trzeba ciężko pracować, żeby na samo ubezpieczenie zarobić, to ludzie rezygnują i nie chcą takiej odpowiedzialności na siebie brać. No na razie nie ma przymusowych ginekologów, w związku z tym ona musiała pojechać do zupełnie innego stanu. No tak się już dzieje, bo wykończyli go no, w imię, nie wiem, jakieś tam, prawda, w imię jakiegoś porządku politycznego, który sobie wymyślili jacyś gubernatorzy, czy jeszcze jacyś inni, żeby służyć społeczeństwu i to się obróciło przeciw temu społeczeństwu. I bardzo często tak jest. We Wielkiej Brytanii ja wydałem taką fajną książeczkę. Ona się nie cieszy zainteresowaniem, ale myślę, że się jeszcze będzie cieszyła, jak wam dowalą po wyborach następne konfiskaty. Jaka książeczka? Nazywa się Redystrybucja. I to jest, napisał to Bertrand de Jouvenel, bardzo fajny, bardzo mądry człowiek, nie żyje już, umarł aż 10 lat temu. Naprawdę niesamowity gość. Gdzieś tam miał jakieś socjalistyczne ciągoty, jak się tak bliżej zaczął tą ekonomią interesować, to mu wyszło, że on tego socjalizmu nie może jednak tolerować i stał się normalnym, tak powiem, uczciwym, obiektywnym uczonym. I on w tej redystrybucji opisuje taką historię, jak na, kiedy gdzieś mniej więcej w latach 50., kiedy już tych takich darmozjadów i ludzi właśnie takich jak z wyrzutami sumienia w Anglii no była spora, znacząca grupa, oni zaczęli naciskać na to, żeby wyrównywać szanse. No o co to chodzi? No bo taki facet, który zarabia 300 milionów, nawet jak mu tam dostanie tylko te 30 milionów, on się też chce, on chce być bezpieczny, on nie chce, żeby mu jakieś menele, jakaś hołota głodna chodziła po ulicach, bo jeszcze go mogą napaść. Więc oni tak dla bezpieczeństwa, to niby się nazywa jakieś tam względy humanitarne, ale w zasadzie głównie chodzi o to, żeby było spokojnie. No, żeby będę miał trochę mniej, ale za to będzie, nie będzie problemu. No i zaczęli się domagać redystrybucji, czyli tego, żeby tym bogatym zabierać i dawać biednym. Jak cała książka pokazuje absurd tego procesu, książeczka. Polecam, jakbyście chcieli, bo to jest o nas książka, bo 2/3 naszych podatków idzie na redystrybucję w tym kraju, nie tylko w tym, wszędzie. 60% jest zbyteczne. To jest zabierają jednym i dają drugim. A dlaczego 60%? Chyba 100%. Nie, 60%. Reszta idzie na wojsko, szkoły i tak dalej. Ja mówię o tym, kiedy zabierają tobie i dają mnie. Albo zabierają mnie i dają tobie. Albo słuchaczom. Czyli transfery, emerytury. To jest ta klasyczna redystrybucja. I wiecie, co się w Anglii stało? Zaczęli zabierać ludziom, no, kto ma dużo pieniędzy, no. Czyli to nie jacyś tacy, co chodzą i ostrzą noże, prawda? Albo garki łatają, prawda? Dziury w garkach. Tylko to są lekarze, inżynierowie, architekci, aktorzy, właściciele teatrów i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie, i tym ludziom przywalili podatki tak, że wielu z nich zrezygnowało z pracy, którą wykonywało. Niektórzy nie byli w stanie kontynuować na takim poziomie, na jakim byli do tej pory. No bo powiedzmy, ja mam przyjaciela, który jest, no przyjaciela, no kolegę dobrego, który jest neurochirurgiem w Stanach Zjednoczonych. I on na same książki i różne pomoce naukowe, ponieważ neurochirurgia jest dziedziną medycyny, która się bardzo szybko rozwija, a więc i zmienia. Więc on musi prenumerować, on prenumeruje pisma, które roczna prenumerata kosztuje 20 tysięcy dolarów. I to ma ze 2 takie, czy 3 takie pisma. Kupuje książki, więc gdyby jemu on zarabia dużo, 500, 600 tysięcy rocznie, ale gdyby mu tak zabrali, bo jemu i tak mu zabierają gdzieś 250 tysięcy, 200, zabierają mu, prawda, w postaci podatku, ale jak mu tak zabrali 400, to on by już by go nie było stać na prenumeratę. W związku z tym jakość jego pracy by się obniżyła. Tak się też stało w Anglii. Mało tego, duża część tych ludzi wyjechała. Wśród ludzi dużo wysoko zarabiających, tak jak tutaj, bo wykorzystując ten spowiedź, czy jak to się nazywa, samokrytykę Buffetta, Obama powiedział, że opodatkuje wszystkich tych, którzy zarabiają powyżej miliona rocznie. A ja nie wiem, czy ja mówiłem, ale jak żeśmy rozmawiali na temat Thomasa Stanleya, autora książki Sekrety amerykańskich milionerów i tej drugiej nowej Przestań zgrywać milionera, że wśród z jego badań wynika, że wśród osób zarabiających milion dolarów rocznie, uważajcie, gość zarabia milion dolarów rocznie. I ma wartość tylko 8% z takich ludzi, czyli co 12. Ma majątek, posiada majątek wartości miliona dolarów. A 92% nie ma nawet miliona, mając rocznie milion dolarów. Jak to jest możliwe? Bardzo prosto. Bo jak ktoś zarabia milion, to ci, którzy zarabiają milion dolarów, to są, mówimy o takiej grupie, to są ludzie, głównie pracownicy najemni. I ci ludzie, po pierwsze, jako pracownicy najemni, płacą bardzo wysokie podatki. Poza tym, mają taką tendencję, no, nazwijmy to, utrzymywania wysokiego prestiżu. I ta tendencja, to polega na tym, że mieszkają w dobrych dzielnicach. Mieszkają, dzieci chodzą do dobrych szkół. W związku z tym ich życie jest bardzo kosztowne. Ten mój kolega, on nieraz miał 700 tysięcy rocznie, ponad 700 tysięcy rocznie. No, co prawda on nie będzie ukarany tą kwotą, ale zaraz z żoną, jego żona jest też lekarzem, to będą mieli bańkę i zapłacą do ekstra podatek. Więc ci ludzie płacą bardzo wysokie podatki i utrzymanie prestiżu na odpowiednim poziomie, jest coś takiego, może nawet to jest próżność, prawda, ale ta próżność, ale to ma, jakby szlachectwo zobowiązuje. Są pewne konsekwencje bycia na takiej wysokiej pozycji. Tym bardziej na przykład, jeżeli on jest menadżerem jakiejś korporacji, że on nie będzie jeździł Chevy. Oni ani nawet Hyundai, który jest jednym z najlepszych najmniej zawodnych samochodów. On musi jechać, powiedzmy, no, czym on tam sobie pojedzie? Jakimś Lexusem, prawda? Porządnym Lexusem, no, 120 tysięcy, albo tą Geleną, tym Mercedesem G500, no to już tam stówka, 120 tysięcy, prawda? Żona tak samo, dzieci muszą dobrej szkoły, dobrze się ubierać i tak dalej, i im zostają, albo nawet nie zostają pieniądze. To są nieraz w wielu wypadkach ludzie mocno zadłużeni. No ten kolega, o którym mówię, Witek, to on ma dom za 3 miliony dolarów i tam jest pewnie ma z półtorej bańki kredytu. Mam też takiego kolegę, który znajomego, który ma dom za 15 milionów dolarów. Tak piękny dom, że nie chcę tu wymieniać, bo nie wypada mi, ale mieszka w jednym z znanych miast na Florydzie i jak budował dom, to aż miejscowa gazeta, tam jest gdzieś pewnie 200 tysięcy, 300 tysięcy mieszkańców, miejscowa gazeta napisała o tym domu artykuł, ponieważ był to tak piękny, wysublimowany dom. 10 baniek zarabiał, 10 milionów rocznie zarabiał, w tej chwili jest, no może nie goły, ale jest cienko. Więc on miał swój własny biznes, to przynajmniej ta pociecha. Sprzedał tam coś, tam z tym biznesem zrobił. Natomiast ci, co zrobią milion, oni mają pensje pracowników najemnych. Często te firmy redukują zatrudnienie. Oni padają ofiarami. To są ludzie żyjący w zagrożeniu. To nie myślcie, że ja tu coś przesadzam. Tak jest naprawdę. I Obama tych ludzi jeszcze bardziej ukaże. Po co? Po to, żeby zaimponować menelom i różnym takim darmozjadom, którym się robić nie chce, którzy wyciągają rękę, bo raz im dali, no to teraz już cały czas wyciągają, a może już nawet myślą, że to jest obowiązkiem władzy i reszty społeczeństwa, żeby im dawać. No więc, a teraz powiem wam na koniec już, jak się pomylił. Po pierwsze, wszystkie podatki są nie tylko niesprawiedliwe, niemoralne, ale szkodliwe ekonomicznie, bo nikt tak dobrze nie potrafi manewrować czy zarządzać pieniędzmi, które posiada. Jak właściciel tych pieniędzy. No jeżeli ja sobie chcę kupić buty, to przecież nie będę prosił Kochmana, którego jeszcze na oczy nawet nie widziałem. Widziałeś mnie, przecież widzieliśmy się. Widziałem, tak, no to widziałem, ale nawet nie wiem. Dobrze, więc żeby mi kupił buty, prawda, w Skierniewica. Ja sobie sam jadę i kupię buty. Bo jakby mi Kochman kupił buty, to ja bym się po prostu ze śmiechu pokładał, prawda? Albo może z nerwu, albo może bym już się z nim nie kolegował. Więc dlatego człowiek sam wie, jak o siebie zadbać. Nie potrzebuje, żeby inni o niego dbali. I słuchajcie, ja wam powiem, bo oni straszą tym, znaczy nie straszą, ale tak szantażują tych bogatych. Ludzie bogaci są przeważnie, to są delikatni ludzie, to są wrażliwi, wykształceni, ciężko pracujący, harujący, odpowiedzialni ludzie. I ten im, jeden z drugim mówi, że oni są społeczeństwu winni, bo za mało płacą podatku. To się okazuje, że 1% Amerykanów płaci 25% podatku. A 5% Amerykanów płaci 35% podatku. Płacili 50%, tylko dostali w kość. 15% mniej teraz płacą podatku. Ich udział zmniejszył się o 15%, dlatego, bo ich domy staniały, często poniżej wartości kredytu, jaki mają na tych domach do spłacenia. To jest raz. Dwa, bo im spadły dochody, bo właśnie tak się stało, jak się stało. Więc dlatego to się może bardzo źle na Ameryce odbić, ten taki surge tax, taki dodatkowy podatek. Mam takie dane, kto je robił, zaraz wam powiem, no nie napisane jest, kto to robił, ale to są rzeczywiste, to są realne dane, które mówią, że ludzie, którzy zarabiają powyżej miliona dolarów rocznie, płacą efektywnie 32% podatku. Plus 15,5% social security, czyli na socjal, to macie 47%. Do tego dochodzi podatek stanowy, to tak skromnie licząc jakieś 5%, to już mamy 52%, a jeszcze do tego dochodzi podatek od nieruchomości. Ten mój kolega Witek, o którym mówię, płaci od swojego domu 45 tysięcy dolarów podatku rocznie. Prawie 4 koła miesięcznie. Ten, który za 10 milionów kupił dom, wybudował dom, o którym wam mówiłem, i ten dom pokazywali w gazecie, opisywali w gazecie, płacił podatku od nieruchomości gdzieś w granicach 160 tysięcy dolarów rocznie. 160 tysięcy za to, że miał dom. I nic, że nie wiem, że tam w sąsiedztwie był park i policja, że jeździła i patrolowała ulicę. 160 tysięcy dolarów. Ale w tej chwili jego dom, podatek mu spadł na 140, wartość domu spadła na 5, dochód mu spadł prawie że do zera i on płaci i wysoki podatek, wartość jest 5, podatku, po kredytu na tym ma pewnie z 5,5 miliona. Zniszczyli rynek nieruchomości, niszczą ludzi bogatych, ale nie tych takich bogatych utracjuszy, tylko rentierów, Kennedy'ch, prawda, różnych tam Vanderbiltów i tak dalej, którzy dziedziczą od kilku pokoleń i tam się specjalnie nie przemęczają. Tylko ludzi, którzy pracują. Ludzi, którzy muszą zarabiać, żeby żyć. No i tak tym sympatycznym akcentem ostrzegam, żebyście sami się nie dali nigdy nabrać tym retorykom partyjnym, że macie dla dobra innych ludzi w ramach tak zwanej solidarnego państwa domagać się podwyżki podatków, tak jak niektórzy robią na czele z i tak dalej, i tak dalej. No, to tyle, słuchajcie, bo już mi zaschło w gardle. Kokmenie, czy jeszcze coś mamy do dodania? Czy coś jeszcze do dodania? No po prostu trzeba myśleć o sobie i takie wyczuwać drugie dno. Jeżeli ktoś mówi, że trzeba się poświęcić, to automatycznie jest zawsze ktoś, kto tej ofiary żąda, prawda? Słuchaj, nieprawdą jest, że trzeba myśleć o sobie. Oczywiście trzeba myśleć, że trzeba myśleć o innych tak samo. Bo jak nie będziesz myślał o innych, to oni nie będą myśleć o tobie. A ty masz tylko to, ty zarabiasz to, co ludzie chcą ci dać, dobrowolnie. Więc dlatego trzeba o ludziach myśleć. Tylko trzeba im pokazywać, że oni też muszą o sobie myśleć. Mamy myśleć o sobie, mamy myśleć o innych ludziach i brać odpowiedzialność za siebie. Wtedy będzie wszystko w porządku. Bo jeżeli każdy z nas będzie się starał działać jak najlepiej, to będziemy mieli i oszczędności, i będziemy te oszczędności inwestować, albo jak nie my, to ktoś inny je pożyczy i zainwestuje i będzie tworzył miejsca pracy i ci, którzy są bezrobotnymi, czy tam im nie za bardzo się w życiu wiedzie, będą mieli lepiej. A jak będziemy zadowoleni z siebie, będziemy mieli kasę, to wyjmiemy z tej kasy, wsadzimy rękę, złapiemy garść i damy biednemu, albo nieszczęśliwemu, albo choremu, albo księdzu, żeby dał. Tak. No więc jeżeli chcemy myśleć o innych, no to dajemy z własnej kieszeni, mówmy tam z ambony czy skąd, tak, że wydawajcie tak, na innych, tak ma wydawajcie być właśnie, więcej. Tak. Jeżeli ktoś się dopomina, pierwsze niech zacznie od siebie. Dokładnie. Ale polecam wam jeszcze na koniec, polecam wam kazania księdza Jacka Gniatka. Czytajcie, naprawdę są świetne. Ostatnie, które się chyba ukaże dziś albo jutro, właśnie to dostałem, to jest o przedsiębiorczości. Wspaniałe, naprawdę. Czytajcie, bo łatwiej nam jest przekonać ludzi niechętnych naszej idei na płaszczyźnie, powiedzmy, wiary, bo to jest coś, co no jest jakby bardziej zbliża ludzi niż na płaszczyźnie, ja nie wiem, wykładu ekonomicznego na temat koncepcji Rothbarda czy Misesa. Ale czytajcie i Misesa, i Rothbarda. Przeczytajcie sobie tą redystrybucję co ja bym wam tu jeszcze polecił na przyszły tydzień. Ja wyjeżdżam jutro, nie wiem, czy mi się uda, będę w krajach byłego Związku Sowieckiego, więc będę się starał połączyć, a jakby się nie udało, no to Hockman będziesz musiał prowadzić sam. Tam będziesz musiał prowadzić. No sam poprowadzę, no to nie wiem, może... Wszystkich was pozdrawiam, trzymajcie za mnie, bo rejon jest były Związek Sowiecki, to nie jest rejon mój, że tak powiem, ulubiony, chociaż ciekawy. Ale masz broń? Jakiegoś tam... Nie mam żadnej broni właśnie, to jest to, ale myślę, że może jakąś paję baseballową. To bardziej trzymamy kciuki. Wystrugam. Dobrej nocy, pozdrawiam, dzięki Hockman. Trzymajcie się. Wszystkim. Dobranoc. Dobranoc. No to co, też się żegnam. Trzymamy kciuki za Janka. No to pójdź Artura. Nie Artura, Alberta. Alberta. Puszczam Alberta. Alberta. Albert, wychodzimy!